Malattia c'avem, se tragiadi d'amor, ci suferam se ara destule na sol, tu te am luat, toate au fost în zadar, dar m-a salvat un biet bucătar, tot mormăi iar și iar. Dragostea e o salată, cu ceva sare în plus, ea se ia pe farfurie, iar fetele, dragă fetele, ah, fetele se iau pe sus. Dragostea e ca o supă, cu pătrunjel și mărar, supa se pune pe masă, iar fetele, dragă fetele, fetele se pun pe jar, da, fetele se pun pe jar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eu de marea dureri căzusem la pat, se părea că destinul mi s-a blocat, dar îngerul meu din paranormal se întrupase într-un biet bucătar și mă învăța iar și iar. Dragostea e o salată cu ceva sare în plus, ea se ia pe farfurie, iar fetele, dragă fetele, ah, fetele se iau pe sus. Dragostea e ca o supă, cu pătrunjel și mărar, supa se pune pe masă, iar fetele, dragă fetele, fetele se pun pe jar, da, fetele se pun pe jar.